Tak, posłuchaj bansującego Kamea, yo. On balsuje z BRX-em, tak? Z 5KDM. To jest hardkorowa komercja, człowieku, w Zalesiu, yo. Able. Tak. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. BRX na chustach. Kolejny hit. Właśnie tak. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Złap mnie w telefonach, złap mnie na forum, jak jadę po ziomach. Złap nas, jak siedzimy w domach. Złap nas na molo, jak basujemy z violą. Ja w koszulce polo. Złap mnie w burdelu, złap mnie z kurwielu. Latem, złap mnie z wódką i seven upem. Złap mnie z rapem, złap mnie za słowa. Musisz mnie złapać, a ja muszę bansować. Złap nas na wyspach, przy nowych pomysłach. Albo złap nas w mieście, w którym płynie Wisła. Złap na koncertach, w nowych hakach i śretach. Złap w ciuchu sterta, platynowego przekręta. Masz złapać, masz za nami latać. Łapać, jarać, pakać, ćwiczeć, sapać. To jest haka, 5KDM jest fajnie. Teraz dziwko co? Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, teraz złap mnie. Złap mnie, złap mnie jak kręcę baty. Złap mnie jak palę baty. Chcesz mnie złapać na mieście, popatrz na plakaty. Złap mnie jak rozpierdalam 5000 w klubie. Złap mnie jak robię to co lubię. Złap mnie na rubie. Złap mnie w Nowym Jorku od soboty do wtorku. Lub na zielony przylądku od środy do piątku. Złap mnie z pięcioma laskami, jak kręcą dla mnie duchami. 5 razy sexy mami, to właśnie robisz z nami. Złap mnie z ziomami na wczasach. Złap mnie w trampkach Adidasa z hawajską koszulą. Laski mówią papa szulo. Wiesz kto to jest Pimp Daddy? Pamiętasz jak było wtedy? Teraz lepiej niż kiedyś. Do luksusu prosto z biedy. Lubisz hajs to złap mnie z rulonami w rękach. Sram hajsem nie stękam. Od hajsu parzy ręka, nie pękaj. Znowu możesz złapać mnie na stronie. Tylko zrób to zanim skończę, bo nas nie dogonię. Po czyjej jesteś stronie? To jest bankiet, co nie? Złapcie mnie jak mnie znacie. Haka Stach na plakacie. Na plakacie. Ty właśnie Stachu Stach, yo, yo, yo. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie, złap mnie. Teraz złap mnie.